do it again. Come on, I'm gonna do it again. Hear me out. Terrified. Sun and air ride. Here we go. You make sure you're connected. The writing's on the wall. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Stumble. Don't die! Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Na antenie Trójki nadaje Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Dziś w audycji trwa karnawałowa impreza. Sesja Joint Venture Sound System zarejestrowana we wrocławskim Art Cafe Kalambur 13 grudnia ubiegłego roku. Zapraszam Was na drugą część tego seta, wypełnionego muzyką z sensem, emocją i przesłaniem. Życzę dobrego tańca w duchu solidarności z ucieśnionymi ludami ziemi. Do godziny 4:00 rytmy wojownika na antenie Trójki w ramach zajęć Szkoły Tańca Ciężkiego. Zapraszam na ciąg dalszy. Mirosław Makel, Dzięciołowski. Niech trąbka niesie nas w bój! Steppers! Żadnych jeńców! ABBA original style. Dubwise selection, Dubwise style. Original one massive horn. trąby zwycięstwa nad systemem. ABBA Original. Forma tabu. Steppers. Atak. Żadnych jeńców. Przychodzą takie mroczne dni jak 13 grudnia, to warto pamiętać starą zasadę, że wszystkie królestwa, które powstają, później upadają. I o tym właśnie jest ten numer. Kingdom Fall. Królestwa upadają. Them kingdom rise, them kingdom fall. The better they live, the more they want us. Them kingdom rise, them kingdom fall. They got them back against the wall. I said, back at go out where ever be dead. Ooh. One day the bottom must drop out like Bob once said. Set all out, he must set, set. Your system based. Każdego dnia, w nocy i w dzień. Calard 58. Roberto Sanchez. Razem. The kingdom rise, the kingdom fall. The better they live, the more they want us. The kingdom arise, the kingdom fall. They got them back against the wall, I say. People go to work every day. Ooh. Tied up in just a piece of your chest. Kings, oh Lord, you kościołem, potrzeba miłości. Przez całą moc i cały dzień. Więcej miłości. Królestwa powstają i upadną. Then kingdom arise, then kingdom fall. The better they live, the more they want, I say. Then kingdom arise, then kingdom fall. They got them back against the wall, I say. Połączenie pomiędzy metalem, dubem a ragamuffin. Rzeczy, które się zdarzają tylko tutaj. Rootsman spotykał Soulfly. Mad, but them say them want to get out original. Never. You must be mad. Something's wrong with your brain. Yeah. Original. Original. Original. Original. Watch out. Road boy live forever. Ain't gonna die. Only thing we fear that the king shall not see I. Coming to the palace and the spider to the fly. Execution in the park going to die. Gangsta Mackie live forever. Ain't gonna die. Only thing we fear that the king shall not see I. Coming to the palace and the spider to the fly. Execution in the park going to die. Daddy Freddy. I'm the ill one. Funky. You feel when I step to the mad one. Hard to shot one. Bang. Put me in jail, try to mess up my brain. And when I get out, the gun still remain. And when I see your punk ass, I'ma get ya. I'ma do ya. It's like a shot, gold boy, live forever. say I. Coming to the pond, I send the spider to the fly. Execution, little punk white tonight. Bad boy live forever, ain't gonna die. Only thing me fear that a King Selassie I. Coming to the spider, send the spider to the fly. Execution, little punk white tonight. Hear me, know me well. But if you come here with them big bang a talking, I know say shot is wearing still a morning. But if you come here with them big bang a chatter, I know say shot is wearing strong. Live forever, ain't gonna die. Only thing we fear that a King Selassie I. Coming to the pond, I send the spider to the fly. Execution, the little punk wave to die. But if we deliver, ain't gonna die. Only thing we fear that a King Selassie I. Coming to the pond, I send the spider to the fly. Execution, the little punk wave to die. Daddy Freddy, Rootsman i Aktywator. Remix style w stylu mordercy. Kalambur, jak się macie? Well, I'm the man one. Funky feel one. I step to the real one. Hard to kill one. Punk. Put me in jail, try to mess up my brain. And when I get out, the grind still remain. And when I see a punk ass, I'ma get ya. I'm gonna do ya. It's like a shot, road boy, live forever. Ain't gonna die. Only thing me fear that the King said I say I. Come into the palace and the spider to the fly. Execution, little punk, right? Bad boy, live forever. Ain't gonna die. Only thing me fear that the King said I say I. Come into the palace and the spider to the fly. Execution, little punk, right? This is I. Tell me say that them a run the place. I'm on the pussy. I want them all them and me kick it in your face. Oh, them come and tell me say that them a run the place. And me say, oh, them the boy never they so free. Live forever, ain't gonna die. Only thing me fear that the King said I say I. Coming to them and I say the spider to the fly. Execution. Live forever, ain't gonna die. Only thing me fear, King said I say I. Coming to the pond, I say the spider to the fly. Execution, a little punk went to die. Watch out. Ill one, forever. Okay, feel one. Set to the ill one. We got to kill one. Put me in jail. Mess up my brain. When I see your punk ass, I'ma get ya. I'ma do ya. It's like a shotgun, boy. Step in at the parlor, kill one of them. Cause you finna say this ain't boys to me. Live forever. Ain't gonna die. Only thing me fear that the King Selassie. Come into the park, I send the spider to the fly. Execution, little punk, with the spirit. Forever, ain't gonna die. Only thing me fear that the King Selassie. Come into the park, I send the spider to the fly. Execution, little punk, with the spirit. Live forever, żyj na zawsze. Crazy Baldheads, get them out of the town. Bob Marley 2025. Nowa wersja. Nowa wersja, nowy styl. Dosyć w mieście Usoli. Crazy Falcon, out of town. Postawić stop nienawiści. We are gonna chase them crazy ballets out of town. Chase them crazy ballets. We are gonna chase them crazy ballets out of town. Crazy ballets. wyprosić. Wyprosić łysoli z miasta. Antyfaszystowski wyprosić łysoli z miasta. Bob Marley 2025. We'll be right back. Ciebie. Cześć na Ciebie. Morderczy, morderczy styl! Murder! Rootsman, Destiny Style! Lepiej zagrać coś o Babilonie! Radical style! Radical version! Radical style! Toi t'as cru que j'étais bon qu'à ramasser les bananes, bon qu'à ramasser le coton. Tu sous-estimes le bonhomme, y'a mieux plus sur la bonne femme. Toi que ta petite gueule de colon. T'as mis tous les bronzés dans un coin tout pourri. Tu les as laissés pourrir. Le mec à peine il est né, qu'il est déjà fini. Commence à rêver qu'il redescend de vie. Un enfant complètement désarmé, c'est un ado qui commence à s'équiper. Loin de tout bloqué dans son quartier, loin de la lumière des gens civilisés. Pas un centime sur eux, tu camisé. Faudrait pas qu'il y ait trop de frisier. Y'a que des pensées ça te donne envie de vomir. Plutôt mourir que de sympathiser. Babylon. Babylon. Babylon. Babylon. Babylon. Babylon. Babylon. Babylon. Qui m'empêche d'évoluer. Babylon. Qui m'empêche de grandir. Babylon. Qui m'empêche de respirer. Babylon. Qui m'a dans sa ligne de mire. Babylon. En mode assez logé. Babylon. J'ai ta face dans ma lunette. Babylon. Dans l'espace j'envoie ta tête. Babylon. Même chose que ce quand je le mets. Rappelle des chaînes garde casque et la meute de loup va descendre organisée. Face à des millions que peuvent faire les condés. À part à ta somme, bien sûr que je sais que tout est niqué. Je ne vais pas rester à attendre, je vais les voir payer. Le prix fort, pas le médium, pas le sang, pas le temps. Non, dis-moi que tu es prêt. Es-tu prêt à rentrer dans la mêlée? Mets-toi dans la tête, tu sens mêlé. Pas dans la tête de celui dont le sang est scellé. Pauvre mec, pauvre me fêlé. Obéis aux ordres que l'on te donne, moi je laisse mon âme agir. Je n'ai pas envie de m'étendre, une chance que de ne comprendre. Quand y'a plus de mots pour me tomber. Babylon. Babylon. Dans sa ligne de mire, Babylon. En mode assez OG, Babylon. J'ai ta face dans ma lunette, Babylon. Dans l'espace, j'envoie ta tête, Babylon. Même chose que ce quand je le pète. Występował kiedyś we Wrocławiu na One Love, Big Red, Paryż. Babylon style! I jeszcze raz w klimatach ODG On Dub Ground i Dana Kill. Francuska siła dubu. Nie tylko niko fałę, de mechi faki marni, niko pasar pasare. Paris, pasar pasare. Edity control. When you colors, when you bopping in the nine correct, yo. The hollin in nine go holla, tala muñi hueso. Feber ye menge, jamul kenan el en eso hueso. Ya pa anno loco, loco, feja el sistema, go. Samul sin yo sosi, sin yo domi le larga. Rap ye de malay, ye de na pekat mano tumbal, yo. Walk my family and you move, yo, they walk my family and you move, wszyscy gotowi. Się w Łodzi. Now greetings to the world. Voice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for now. Damian and Marley. The bass, turn up the bass and make them all out. I threat squad. We ablaze the fire, make it burn them. Damian and Marley. Turn up the bass and make some sound. Boy, threat squad. Turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a sun. Classic. Get it. Yeah. bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. You mash up the bass, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun, them. We mash up the bass, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Bogdański, Dread Squad, przed nami Remix. Pozytywna wibracja w sercu wielkiego papieronu. War style. I jeszcze jedno podejście do wojennego tematu. Bo wiadomo, że wtedy ponad 2000 czołgów wyjechało na ulice polskich miast. 200 tysięcy pracowników służb siłowych ruszyło do akcji 13 grudnia. Abandoned, or everywhere is war. Say war. Congo sees war. Children of the war. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is war. Muzycy z całego świata razem w marlejowskiej pieśni. If you hope good down from above, help the weak to no more trouble. Schodzimy do korzeni. A teraz dla odmiany trochę medytacji dla ciebie. Prosto z Krety nadciąga profesor Skank. Bądź gotowy. Nie bierzemy żadnych jeńców. music, reggae, reggae music, reggae, reggae music. Profesor Skunk. Meditation for you. A teraz będzie o tym, że możesz latać, jeżeli tylko tego chcesz. Joint Venture przedstawia prosto z Włoch Wicked Dub Division. You can fly. Sięgnąć nieba. Możesz ulecieć. Michaela Glena. Joint Venture, Wicked Dub Division.